ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्कंद नौ अध्याय 15 श्लोक 24 अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमती भक्तिवेदांत स्वयं प्रभुपाद स्कंद संस्थापक आचार्य के द्वारा अवेधानीम ऋषे दर्पान नरान हारतुम मचोदयत् तेजमाहिष्मतिन्यो सवत्संक्रांदतिं बला। अनुवाद। भौतिक शक्ति से गर्वित कर्तव्य यार्जुना ने अपने व्यक्तियों को जमदग्नि की कामधेनु चुरा लेने के लिए प्रेरित किया। फलतः वे व्यक्ति रोचि विलक्ति कामधेनु को उसके बच्चे समेत बलपूर्वक कर्तव्य यार्जुना की राजधानी माहिष्मती ले आए। तात्पर्य इस श्लोक में हवीर धानिम शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है यज्ञ के अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए हवि या घी प्रदान करने वाली गाय। मनुष्य को इस जीवन में यज्ञ संपन्न करने की शिक्षा दी जानी चाहिए, जैसे कि हमें भगवत गीता से सूचना मिलती है यज्ञार्थात कर्मण्यत्र लोको यं कर्म बंधनः। यदि हम यज्ञ नहीं करते तो हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकुरों सुकुरों की तरह कठिन श्रम करते रहेंगे, यह सभ्यता नहीं है। मनुष्य को यज्ञ करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। यज्ञात भवति पर्जन्यः। यदि यज्ञ नियमित रूप से संपन्न होते रहे तो समुचित वर्षा होती रहेगी और ठीक से वर्षा होने पर भूमि उपजाऊ होगी तथा जीवन की समस्त आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी। अतएव यज्ञ आवश्यक है। यज्ञ के लिए घी चाहिए और घी के लिए गाय की सुरक्षा होनी चाहिए। इसलिए यदि हम वैदिक सभ्यता की उपेक्षा करेंगे तो हमें अवश्य ही कष्ट मिलेगा। तथाकथित विद्वान तथा दार्शनिक जीवन में सफलता के रहस्य को नहीं जानते, अतएव उन्हें प्रकृति के हाथों में पर का कष्ट सहना पड़ता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणाय कर्माणि सर्वशः। कष्ट सहन करने पर विवश होने पर भी वे सोचते हैं कि वे सभ्यता में आगे बढ़ रहे हैं। अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अतः कृष्ण भावनामृत आंदोलन उस सभ्यता को पुनर्जीवित करने के लिए है जिसमें हर व्यक्ति सुखी रह सके। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। यज्ञ सुखेन भवन्तु। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से श्रील प्रभुपाद की जाए। श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से हम आज बहुत भाग्यवान है कि हम इसी अवसर मिलते हैं। श्री वृंदावन धाम की प्राकृतिक भूमि में कार्तिक महीना में भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवत श्रवण करते हैं, और इस प्रकार से कृष्णा भावनामृत में रहते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद की कृपा है। तो नहीं है कि श्रील प्रभुपाद का आगमन के पहले कोई कृष्ण भक्ति नहीं की। देखते हैं कि इस मंदिर के बाहर बहुत बहुत आश्रम है, निताई गौर राधे श्याम, एक है उधर, दूसरे है, दो है राज्य में वो संप्रदाय के, और विशेषकर इसी वृंदावन में इस इलाके में बहुत निम्बाक संप्रदाय के आश्रम है और गौरिया वैष्णव संप्रदाय के बहुत आश्रम है, वल्लभ संप्रदाय भी है कस गोवर्धन में है, रामानुज भी है, रंगनाथ मंदिर, सभी संप्रदाय है वृंदावन में और बहुत बहुत आश्रम है। तो इस आश्रम और इस आंदोलन में, इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद तोबा कृष्ण भावनामृत आंदोलन, तो इस आंदोलन कृष्ण भावनामृत का आंदोलन और सब दूसरे आश्रम संप्रदाय में क्या पार्थक्य है। तो हम सब दूसरे दूसरे प्रकार से और दूसरे दूसरे सिद्धांत या मत से कृष्ण भक्ति करते हैं। तो सब ब्रजवासियों और सभी वैष्णवों की एक ही इच्छा है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, या रामानुज संप्रदाय में विष्णु ज्यादा बोलते हैं लेकिन कृष्ण और विष्णु अभिन्न है। तो कृष्ण भक्ति तो सभी वैष्णवों का उद्देश्य है, लेकिन विशेषकर इस कृष्ण भावनामृत संघ में एक विशेष उद्देश्य है कि हमारी इच्छा है, श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी और श्रील प्रभुपाद की इच्छा है, इस असभ्य सभ्यता में क्रांति ला। देखते हैं वृंदावन में कितने सारे साधु है, तो मुझसे बहुत तपस्या करते हैं, बहुत ऐसे बाबा जी है साधु है जो बहुत बड़े तपस्वी हैं और भजनशील भी होते हैं, और कोई कोई है जो साधु वेश पहन के तो असत्कर्म करते हैं, अन्याय करते हैं, भ्रष्टाचारी है, और बहुत ऐसे वास्तविक साधु भी हैं जो भजन में लिप्त रहते हैं और तपस्या करते हैं और कृष्ण भक्ति में बहुत गंभीर होते हैं। तो यही कृष्ण भावनामृत संघ का हमारी एक ही इच्छा, एक ही उद्देश्य है, शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। और इसलिए हम भी जैसे सब दूसरे राजभक्तों, हम भी गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, मंदिर दर्शन करते हैं, सुबह सुबह सुबह उठ के आरती जाप पाठ इत्यादि करते हैं, लेकिन हम और भी करते, हम केवल राज में नहीं रहते और राज में भी जो कृष्ण बलराम मंदिर से रहने वाले साधु, तो राज में भी हमारे उद्देश्य है प्रचार, प्रचार ही सा, तो वो भी चलते वृंदावन में और राज के बाहर। देखते हैं तो कितने सारे भगवत सप्ताह होते ऐसे विज्ञापन लगाना है पूरे ब्रज में, एक साधु दूसरे साधु बहुत होते ब्रज में और ब्रज के बाहर, भगवत शब्द होते हैं तो वो भी प्रचार है, कृष्ण भक्ति प्रचार। लेकिन इस आंदोलन में प्रभुपाद ये शब्द प्रयोग किया आंदोलन, तो कोई कोई मंतव्य करते कि आंदोलन का मतलब क्या, तो राजनीति, जब आंदोलन बोलना है तो साधारणतया लोग सोचते हैं राजनैतिक आंदोलन, लेकिन हाँ राजनीति भी हो सकती है इस कृष्ण भावना अमृत संघ ऐसे बोलने। तो कृष्ण भक्ति तो केवल अपना अपना पूजा पाठ पाचन के लिए नहीं है, तो कृष्ण भक्ति समाज में राजनीति में तो सभी क्षेत्र में होना चाहिए। लेकिन कृष्ण भक्ति का मूल उद्देश्य नहीं है राजनीति करना, तो प्रभुपाद मंतव्य कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं राजनीति की, लेकिन हमारा उद्देश्य वैसे नहीं है, हमारा उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्रचार करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम केवल भगवत सप्ताह आयोजन करते हैं, हम भी ऐसे करते हैं, लेकिन इस असभ्य तथाकथित सभ्यता के साथ हम लड़ाई करते, पूरा परिवर्तन लाना चाहते हैं, यही हमारी इच्छा है। श्री प्रभुपाद हमको ऐसा प्रेरित किया, जो कि आज का श्लोक है हम मिलते हैं, कैसे कर्तव्य राजन आपने सैनिकों को प्रेरित किया चामराग्नि का गाय कामधेनु को चोरी करना, तो ऐसे भी श्री प्रभुपाद हमको प्रेरित किया इस असभ्य तथाकथित सभ्यता के साथ लड़ाई करना। लड़ाई मतलब एक्चुअली हमारी इच्छा नहीं है लड़ाई करना, जैसे कि अर्जुन की इच्छा नहीं थी लड़ाई करना, लेकिन उसी स्थिति में लड़ाई करना की आवश्यकता थी, क्योंकि वो कौरव के पक्ष कौरवों, तो श्री कृष्ण का वचन सुनने के लिए तैयार नहीं थे। श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता बोलेंगे भक्तों से मैं सिखा चाहती रहस्यम ही तर उत्तम, क्योंकि तुम तैयार हो मेरी बात सुनना, इसलिए मैं तुमको बोलता हूँ, मैं भगवद गीता दुर्योधन को नहीं बोलता हूँ। तो दुर्योधन भी उपस्थित था, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता बोले, क्योंकि दुर्योधन तो सुनने वाला नहीं था। उसके पहले श्री कृष्ण कौरव के राज दरबार जाके धृतराष्ट्र और दुर्योधन और सभी कौरवों को बोले कि लड़ाई करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, लड़ाई मत करो, हम किसी न किसी प्रकार से आपस समाधान करेंगे। लेकिन दुर्योधन तैयार नहीं थे, क्यों? क्योंकि दुर्योधन राक्षस, उसका स्वभाव भगवद्गीता में श्री कृष्ण एक पूरा अध्याय में आसुरिक प्रवृत्ति का वर्णन किया, दम्भो दर्प विमान क्रोध पारुष में बचा अज्ञान चाभी जात पार्थ संपदम आसुरी, ये असुरी संपद संपद नहीं है, ये असुरिक प्रवृत्ति स्वभाव मनोभाव दम्भिक दम्भ दर्प अभिमान क्रोध पारुष, पारुष मतलब कर्कश बात करना, लोगों को बिना कारण से लोगों को गाली देना तिरस्कार करना, अज्ञान अज्ञान छापी जाते जब पार्थ संपदन आसुरी, तो असुरिक लोग तैयार नहीं है अच्छा परामर्श सुनना, तो इसलिए ऐसे लोग अगर राजनैतिक भावा मिलते तो ऐसे लोगों से लड़ाई करना चाहिए। श्री कृष्ण खदमत था कि लड़ाई करना चाहिए, जैसे कि युधिष्ठिर जैसे राजा राज सिंहासन में बैठ सकते, जैसे कि पूरा समाज में सभ्यता हो सकती है। अगर दुर्योधन जैसे राजा होते हैं तो सभ्यता में समाज में सभ्यता नहीं होगा, क्योंकि सभ्यता का मतलब क्या, ऐसा नहीं है केवल बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना और अच्छा रोड बनाना और सीएलओ कार में बैठना और बहुत तेज से चलाना, तो यही सभ्यता नहीं है। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद व्याख्या कहते हैं कि सभ्यता का मतलब ऐसे समाज जिसमें यज्ञ होते हैं, अगर यज्ञ नहीं होते तो वो समाज है लेकिन सभ्यता नहीं है। वो किस प्रकार का समाज होते, केवल आहार निद्रा भय मैथुन चा सामान्य मैथ पशु नाम कि खाना पीना सोना मैथुन करना और लड़ाई करना, तो ये सब पशुओं की जीवन में दिखते। तो अगर मनुष्य भी केवल खाना पीना सोना मैथुन और लड़ाई के लिए पूरा जीवन व्यतीत करते हैं तो वो द्विपद पशु का लगता है, मतलब पशु का चार पाए और मनुष्य का दो, लेकिन अगर धिमक चेतना अगर मनुष्य की चेतना पशुओं जैसे तो वो मनुष्य नहीं है, वो पशु है, मनुष्य की आकृति में पशु। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद मंतव्य किया अमेरिका, विशेषकर अमेरिका जाके, और श्रील प्रभुपाद का अमेरिका गमन के पहले भी बैक टू गॉडहेड पत्रिका में ऐसे पूरा विश्लेषण किया कि आज की सभ्यता नहीं है। उस समय 50 साल के पहले हम आज अफसोस होते कि भारत की स्थिति इतना निम्न हो गई है कि 20 साल के पहले 10 साल के पहले लोगों के आचरण चेतना आज से बहुत अच्छी थी, लेकिन 50 साल के पहले भी श्रील प्रभुपाद भक्ति गॉडहेड पत्रिका ऐसे मानते थे कि आज के लोग भारत में तो अपनी संस्कृति चढ़ते है और पशुओं की संस्कृति पश्चिमी संस्कृति को नकली करते हैं। तो उस समय भी श्रील प्रभुपाद ऐसे विश्लेषण किए भक्ति गॉडहेड मैगजीन में, और अमेरिका जाके श्रील प्रभुपाद ऐसे नहीं बोले कि तो आपकी बहुत अच्छी उन्नत संस्कृति है, ऐसा नहीं बोले, कभी कभी ऐसे बोलते थे, लेकिन ज्यादा समय प्रभुपाद स्पष्ट अमेरिकन लोगों को बोले कि आपकी सभ्यता तो कोई सभ्यता नहीं है, ये पशुओं जैसे समाज, आपके बड़े बड़े बिल्डिंग है लेकिन बड़ा बड़ा बिल्डिंग में आप क्या करते हैं, केवल आहार निद्रा भय मैथुन चा, तो इसलिए आप हम बोल सकते हैं कि आप बड़ा बड़ा पशु है लेकिन मनुष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जीवन का शुरू कैसे होते है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, और विशेषकर यज्ञ करना चाहिए, मतलब वैदिक समाज में वैदिक सभ्यता में यही उद्देश्य है, उद्देश्य है ब्रह्म अनुसार अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात ब्रह्म का अनुसंधान। और ब्रह्म क्या है, ब्रह्मा प्रमेति परमात्मेति भगवान इति संबोधित, परम सत्य है ब्रह्मा परमात्मा, और परम सत्य का उत्तम दृष्टि है श्री कृष्ण भगवान, तो श्री कृष्णा की संतुष्टि के लिए यज्ञ करना चाहिए। तो वैदिक समाज में तो सभी प्रयास यज्ञ करने के लिए है, क्योंकि यज्ञ करने से भगवान संतुष्ट होते हैं। तो ये यज्ञ करना पंथ तो सभी लोगों के लिए उचित है, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्तों के लिए। तो कर्मी मतलब वैदिक समाज में कर्म कांडियम जो कर्मी है, तो यज्ञ करते किस लिए, क्योंकि जानते हैं और वैदिक शास्त्र से ज्ञान मिलते हैं और उस पर विश्वास होते हैं कि यज्ञात भवती पार्जन्यः। तो यज्ञ करने से आकाश में मेघ आते हैं और जिससे वर्षा होते हैं और उससे अनाज और अनाज और जो शास्त्र के विरुद्ध जो पाप है नहीं करते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों से सुनते हैं कि यदि हम पाप करेंगे तो उस फल मिलके हम नरक भोग करेंगे। तो इसलिए लोगों का भय होता था कि पाप नहीं करना चाहिए। और प्रभुपाद का एक तात्पर्य में प्रभुपाद लिखी कि आज तक भारतीय लोग का भय है शराब पीने में, चाय पीने में और सभी प्रकार का अन्याय करने में, वो पाप से ही भय होते। तो प्रभुपाद ऐसे लिखी 25 साल के पहले, आज तो ऐसा नहीं है। भारतीय लोग का कोई संकोच नहीं है शराब पीने में, मांस मछली खाने में। तो क्या होते है मुंबई में ऐसा बहुत गुजराती युवक है जो बोलते है हम गुजराती है और हम सब कुछ करते हैं, क्योंकि गुजरात में पहले ऐसा मांस खाना मछली का तो लगभग नहीं था, लेकिन आजकल गुजरात में भी हर राष्ट्र के कोने में अंडा का डंडा चलते है। तो ऐसा है, तो यही सभ्यता नहीं है। और लोग नहीं सोचते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुर आसुराः। श्री कृष्ण भगवद गीता में श्री कृष्ण वो आसुरिक प्रवृत्ति में एक लक्षण को व्याख्या किया कि जो आसुरिक है नहीं जानते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात शास्त्र के अनुसार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मतलब पाप है पुण्य है तो इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। लोग सोचते हैं कि क्या अच्छा है जो मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनुकूल है वो ही अच्छा, और कि इसके बाद पुनर्जन्म होगा और इसके बाद ये जीवन का काम फल के अनुसार हमारे अगली जीवन होगा और उसमें हम पाप और पुण्य का फल भोग करेंगे। तो लोगों का कोई इसके बारे में कोई चेतना नहीं, या सोच हिंदुओं भी अभी तक कि पुनर्जन्म होगा उसको मानते, ज्ञान नहीं है कैसे होते लेकिन मानते, लेकिन सोचते कि मेरा गुरु है और मेरा गुरु मुझको आशीर्वाद देंगे तो मैं जितना सा पाप करता हूं उससे मेरा गुरु मुझको बचवन। तो ऐसे भूल धारणा होती। तो ये सभी गुरु जो है तो सब ऐसे बकवास बोलते ही और शास्त्र। हरे कृष्ण। कोई गुरु आया साउंड कमाने के लिए? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ऐसे सब तथाकथित गुरु भी कोई कोई एक दो श्लोक शास्त्र के शास्त्र से निकाल के उसका पूरा विपरीत व्याख्या करते और बोलते हैं कि पाप पुण्य ऐसे इसके बारे में मत सोचो, जो भी करना चाहते हो करो, लेकिन ऐसा प्रचार का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रास्ते में कुत्ते सुअर तो उसका फिलोसफी है, जो भी करना चाहते हो करो, तो कुत्ते के लिए कोई दर्शन कोई तत्व ज्ञान का जरूरत नहीं है, तो जो भी करना चाहते हैं करते हैं। तो अगर ये सब स्वामी गुरु साधु तथा कथे ऐसे बहुत है तो क्या फिलोसफी सिखाते हैं, तो कुत्ता का फिलोसफी सिखाते, तो वो फिलोसफी नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद सैनिक थे, प्रभुपाद राजा थे और हमको मतलब कृष्ण के लिए प्रभुपाद राजा जैसे और हमको जैसे सैनिक होंगे हमको शिक्षा दी कि वास्तविक कृष्ण भक्त होने के लिए केवल अपना भजन के लिए शांति में एक कुटी में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये घटना की कार्तवीय राजन जमनाग्नि की कामधेनु चोरी की, तो वो बहुत दिन के पहले वो चैत्य युग के शुरू का समय सतयुग या चैत्य युग लगता है चैत्य युग, किसी का मंतव्य है इसके बारे में सतयुग क्यों, तो उस सतयुग में तो कोई ऐसा महिष्मति का राजधानी थी, लेकिन उस समय तो सब जानवरों में रहते थे, सब परमहंस थे और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समाज में ऐसा विभाजन नहीं था। तो मेरा अनुमान है कि ये त्रेत युग का शुरू का समय बहुत दिन पहले सत्य योग या त्रेत योग या जो भी, तो उस समय ऐसा घटना थी और आज काली आज काली युग चल जिसमें हर समय हर सेकंड में ऐसा चलते पूरे दुनिया में लोग ऐसे मतलब टेररिज्म होते हैं, फैमिली में भी कोई सुख शांति नहीं होती, झगड़ा होते हैं। काली युग का मतलब कलहपूर्ण युग, तो हमेशा ऐसा होता है, दम्भ से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को गाली देते बिना कारण से और ऐसा लड़ाई होते हैं और बिना कारण से उग्रवादी उनसे दूसरे लोगों को मार देते बम फेंकते। तो इस काले युग में केवल अपना आध्यात्मिक सुख के लिए बैठना माला करना ठीक नहीं है, अगर हम इस भगवत ज्ञान मिलते हैं तो हमारा कर्तव्य है दूसरे लोगों को देना। और दूसरी बात है कि जमदग्नि सुख शांति में अपना आश्रम में बैठ रहे थे और उस समय वो कार्तवीय राजन उसको डिस्टर्ब करने के लिए आया था, तो ऐसे भी होते अगर इस काली युग में अगर हम सोचते हैं कि मैं सुख शांति में अपना आश्रम में बैठ सकता हूं और भजन करूंगा, तो ऐसे नहीं होगा, कार्तवीय राजन आएगा दूसरे रूप में। और अगर हम सुख शांति में रहते हैं मतलब पूरा वातावरण शांतिमय होगा, वो भी बहुत मुश्किल है क्योंकि सभी जन अगर हम एक आश्रम जाएंगे एकदम निरिबिली एकदम शांति में, तो दो महीने के बाद सरकार उसके बाजू में एक सुपर हाईवे बनाएंगे तो ऐसा होते शांति कैसे आज का तो ऐसे ही नहीं है किसी युग में भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वा माम शांति मिलते। तो ऐसे ही मालूम होना चाहिए कि श्री कृष्ण है भोक्ता मालिक और बंधु, तो यही प्रचार करना चाहिए। लोग आज के लोग तो नरक के ओर जाते, तो जो वास्तविक साधु है लोगों का दुख देखने से अपना दुख महसूस करते हैं और इसलिए एक प्रयास करते हैं प्रचार करने। तो हम भी वृंदावन आते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, ध्यान, फिर हम वृंदावन के बाहर जाते हैं। लोगों जिनकी कोई इच्छा नहीं है वृंदावन आना, जैसे कि दिल्ली राजधानी कार्तवीर याजुनों की राजधानी, मतलब आसुरिक राजधानी, ज्यादा लोग तो कूटा जैसे जीवन व्यतीत करते दिल्ली में। तो राजधानी बाजू में है लेकिन बहुत कम लोग वृंदावन आते, क्योंकि सोचते वृंदावन जाने से क्या फायदा होगा, दिल्ली में सब कुछ इंद्रिय सुख के लिए, वृंदावन में क्या है। तो लोगों को सूचित होने के लिए, उनको पता देने के लिए कि यही जीवन, यही वास्तविक जीवन है कृष्ण भक्ति, और वो जीवन आहार निद्रा भय मैथुन च, वो तो जीवन नहीं है, पशुवत जीवन है। तो लोगों को पता देने के लिए कृष्ण भक्ति करो भाई, हर सब नीचे भले बारे रास्ते नहीं जमा से पीछे, कि कृष्ण भक्ति करो भाई और सब मिथ्या, और भाग जाना का रास्ता नहीं है। अगर तुम सोचते हो कि ठीक है जो साधु लोग जो बोलते हैं कि यमराज है नरक है, ठीक है, लेकिन यमराज उधर ही है और मैं दूसरे तरफ रहूंगा, यमराज मुझको नहीं पकड़े, तो जुड़ो यमराज से पीछे, यमराज जुड़ो हमको खींचेंगे। तो नरक से बचाना नहीं है अगर हम कृष्ण भक्ति नहीं करते। तो लोगों को यही प्रचार करना चाहिए और इसलिए ही वृंदावन के बाहर भी जानना चाहिए और लोगों को कृष्ण भक्ति के बारे में ज्ञान देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद एक जगह में श्रील प्रभुपाद लिखे कि ये वृंदावन तो उत्साह प्राप्त करने के लिए वृंदावन जानना चाहिए, फिर वृंदावन के बाहर जानना चाहिए कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। तो श्री प्रभुपाद की असीम कृपा से हमें इसी अवसर मिला वृंदावन आना, दर्शन करना, सत्संग करना। तो अभी आशा है सब उत्साही और ज्यादा उत्साही है नहीं, तो अभी सब वृंदावन के बाहर जाइए और जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमार अज्ञाय गुरु होया तारो हिदेश। अभी इतना उत्साही होने के कारण आप सभी लोगों को बोल सकते हैं कि आपका जीवन नष्ट मत डालो, कृष्ण भक्ति करो, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो और अगले साल हमारे साथ वृंदावन जाओ कार्तिक महीने में। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? प्रश्न नहीं है, स्पष्ट। कृष्ण भक्ति करो और इस असभ्यता समाज में कृष्ण भक्ति क्रांति आला। हरे कृष्ण।